From the river to the sea, Palestine will be free. Til støttedemonstrationer for Palæstina, der bliver den her ramse sunget og råbt. Umiddelbart så lyder det som et fredeligt råb om frihed for Palæstina, men ramsen er faldet mange for brystet på de sociale medier. For mange er det palæstinensiske protestråb blevet tolket som en opfordring til udslettelse af Israel og af jøder. For andre er det blot et råb om frihed i Palæstina. Men terrororganisationen Hamas har taget udtrykket til sig, og Hamas har som erklæret mål at udslette Israel. Så kan ramsen blive ved med at være et fredeligt råb om frihed, eller tilhører den nu en terrororganisation? Nikolaj Bøgh, du er rådmand på Frederiksberg og folketingskandidat for Konservativ. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er en af de offentlige stemmer, der har markeret dig i debatten om de pro-palæstinensiske demonstrationer senest med en kommentar i Jyllandsposten fra den 24. oktober, hvor du spørger, skal vi virkelig acceptere terrorsympatisører i Københavns gader? Du skriver, at en pro-palæstinensisk demonstration i København, der fandt sted for et par uger siden, var et udtryk for støtte til Hamas' terrorangreb mod Israel. Og til den her demonstration, der bliver der råbt, from the river to the sea. Nikolaj Bøgh, hvad betyder den her ramse, from the river to the sea, for dig? Ja, det betyder jo helt bogstaveligt, at man vil have en form for palæstinensisk stat mellem Jordanfloden og Middelhavet. Altså der, hvor Israel ligger i dag, plus de besatte områder. Og det er jo dels er det jo en ramse, og så er det også et sådan kort udsnit, hvor man ser de tre landområder uden Israels nuværende grænser. Så jeg synes, man kan ikke rigtig forstå det på andre måder, end at det betyder, at Israel skal forsvinde. Har du altid forstået det sådan? Sådan har jeg altid forstået det, ja. Men det er klart, at modsætningerne er jo skærpet her i de sidste uger her. Kan man råbe det her, from the river to the sea, uden at være terrorsympatisør? Ja, det mener jeg godt, man kan. Altså det, der var min hovedanke mod den demonstration, det var jo, at den var indkaldt under et billede af en bulldozer, der bryder igennem hegnet mellem Gaza og Israel, og altså giver adgang til de her Hamas-folk, som slog masser af civile israelere ihjel. Og oven i det billede der af bulldozeren, og der bryder igennem hegnet, der ser man så det her kort, som normalt forbindes med udtrykket from the river to the sea med Israel og de to besatte områder, altså Gaza og Vestbredden. Men de her ting med billedet og med kortet, man kan sige, det er jo nok nogle få mennesker, der har haft med det at gøre. Der er jo lidt flere, der skal til at få sådan et kampråb til rigtigt og komme igennem. Altså vil du have, hvad kan man sige, synes noget galt om det her kampråb, hvis ikke det havde noget med det her billede og kortet at gøre? Ja, det vil jeg, fordi jeg har svært ved at se, hvordan det kan betyde andet end, at Israel på en eller anden måde forsvinder. Det betyder ikke nødvendigvis, at man vil slå jøder ihjel, som Hamas for eksempel vil. Men det betyder på en eller anden måde, at der skal oprettes en palæstinensisk stat i området. Det kan jo ikke rigtig ske, uden at Israel forsvinder. Og Israel kan næppe forsvinde, uden at det bliver som led i nogle meget, meget voldelige krigeriske begivenheder. Så på den måde synes jeg, at det er udtryk for en aggressivitet i den her meget komplicerede debat, som jeg bliver ked af at se, bliver råbt. Og Nikolaj, det er jo Hamas, der står på EU's og FN's terrorliste, der har taget den her ramse til sig, og med det så kan jo godt forstås som, at det geografiske område, altså from the river to the sea, altså hele området fra mellem Jordanfloden og Middelhavet, som opfatter Israel, Vestbredden og Gaza, skal være palæstinensisk, og Hamas har jo som erklæret mål at udslette Israel. Synes du, at fordi Hamas har taget den her ramse til sig, at alle de mennesker, der støtter palæstinensernes kamp for frihed, skal smide den? Ja, det synes jeg, fordi jeg synes, at det er jo ikke, nu er det jo ikke bare Hamas, det er også Islamisk Jihad og PFLP og lang række andre mere eller mindre terroristiske pro-palæstinensiske organisationer, der har brugt den ramse, og jeg synes som sagt, at det er svært at forstå det på anden vis, end at Israel skal forsvinde fra jordens overflade. Så derfor synes jeg faktisk, at man skulle lade være med at bruge det, også selvom jeg anerkender, at der kan være folk, som, som bruger det den bedste mening, som bare vil have, at der bliver mere plads til palæstinenserne i området. Og nogle af dem har mediet Frihedsbrevet nemlig talt med, altså nogle af de sidste, du nævner. De har talt med en række demonstranter, der var mødt op søndag den 22. oktober sammen med 15.000 andre mennesker til pro-palæstinensisk demonstration. Og de har spurgt dem, hvad de mener med den her ramse, og de svarede, at det var for dem. Der handlede det om at stoppe Israels bombardementer af Gaza og stoppe de israelske bosættelser på Vestbredden. Er det ikke fair nok? Jo, det er et fair synspunkt, men problemet er jo bare, at når man benytter det her udtryk med from the river to the sea, så skal der ske et eller andet i hele området mellem Jordanfloden og Mellemøsten. Og kan det ikke bare være, at der ikke skal være nogen palæstinenser, der er besatte, eller at palæstinenserne de bare må være frie i det område? Nej, det tror jeg ikke. Altså, fordi som sagt, det er også en konkret illustration af det her område, hvor Israels grænser er fjernet, som man ser mange steder. Altså, og nogen går det med som et smykke om halsen og så videre. Og altså, når Israels grænser er væk, så er staten Israel jo også væk. Nikolaj Bøgh, konservativ rådmand og folketingskandidat for de konservative. Og også tak, fordi du var med i programmet. Det var lidt. Og nu skal vi høre fra debattør og person bag den populære Instagram-profil Deltidsaraber, der lige nu har mere end 45.000 følgere. Din profil er på det seneste blevet meget aktiv som stemme i debatten, og den deler aktivt hver dag pro-palæstinensisk indhold. Du vil gerne være anonym, og det har du fået lov til for at være med i det her interview. Ja. Velkommen til. Hvad betyder det for dig at råbe from the river to the sea? Ja, når jeg råber from the river to the sea, så er det selvfølgelig med den reference, at jeg tænker, at det er med ønske om at løsrive sig fra en ulovlig besættelsesmagt, der på lovlig vis har annekteret og har fået lov til at annektere i 75 år. Og så skal det ses som en reference til at fordømme de her kontinuerligt angreb på sagsløse civile mennesker. Og jeg er meget sikker på, at mange kan godkende til min udlægning af det. Og det er derfor, jeg hæfter mig især ved, at han siger, at det er et særsynspunkt. Men ja, bare sådan alt i alt, bare lige for at sammenfatte det, jeg lige har sagt, som summer så meget om, så er det, at vi prøver at ligesom at give afkald, eller i hvert fald fordømme og forkaste den her belejring og dehumanisering med palæstinenser, der lige nu er i gang med at blive afskåret for helt basalt fornødenheder, som koster logi. Og Nikolaj Bøgh, han siger jo så, at når han hører det her from the river to the sea, Palestine will be free, så hører han folk, der vil udrydde staten Israel. Og hvad siger du til den tolkning? Ja, altså nu skal du tænke på, hvis man heller imod det, altså hvis man faktisk tænker, at hvis det er med referencen, at man vil udrydde Israel, så er det jo ikke tænkt som, at man advokerer for jødefølelse. Det er jo slet ikke derude, vi er ude i. Det er jo betinget, at man vil have jøderne ud af det hele. Og man skal også tænke, men jeg synes også, at i den grad, man skal have mente, at det palæstinenserne faktisk blev lovet i 1916, at britterne det her land, hvis de valgte at føre en modstandskamp over for osmanerne i sin tid. Så det blev faktisk lovet væk, og det er en detalje, som jeg selv, altså det er en facet, som i den grad er nødvendig, men som i den grad får lov til at gå under radaren. Altså palæstinenserne fik lovet det her land. Hvis vi vender tilbage til det her kampråb, kan du forstå, hvorfor folk de tænker, når man råber from the river to the sea? Altså, det lyder som om, at det er hele det område, der er vel i dag af Gaza og Vestbredden og Israel, at det lyder som om, at man vil synes, at hele det område skal være Palæstina. Så mener jeg i den grad, at det er sådan et udtryk for, for ignorance, fordi at der er jo ikke nogen, igen, det er bare ligesom for, igen, palæstinenserne har jo ret til det her land, og når vi siger det her, så er det jo ikke, fordi vi ikke sammen eksisterer fredeligt med jøderne, det er jo slet ikke det bunder i. Og så er det igen bare sådan, så hælder vi imod en misforståelse, selve slagord. Og den her ramse, den er jo taget Hamas, der er på EU's og FN's terrorliste, har jo taget den her ramse til sig. Når du deler indhold til dine 45.000 følger, overvejer du så, om noget af det kan tolkes som sympati med Hamas? Jeg synes faktisk, jeg har gjort en lyt ud af at forklare mine følgere, at jeg fordømmer det her angreb, fordi det er civile tab. Men med det sagt, undskyld dit spørgsmål igen. Om du nogensinde tænker over, om det, du deler med alle dine 45.000 følgere, kan tolkes som sympati med Hamas og deres terrorangreb? Så mener jeg egentlig bare, at det er et udtryk for ignorance, hvis man vælger at fortolke det. Fordi jeg har, altså, det, jeg kan gøre, det er, at jeg kan trække min kors frem og sige, at jeg fordømmer det her angreb, men ikke mere end det. Og så kan jeg bare sige, at Hamas i sidste ende opstod som en modreaktion på den her ulovlige besættelse. De har ikke et militær til at forsvare sig imod den her ulovlige annektering. Det, jeg stiller mig især virkelig uforstående over for, at man udpeger Hamas som den eneste fjende her. Men kan du forstå, at der er nogen, der tolker den her ramse som et udtryk for, at man mener, at hele det geografiske område fra floden til havet, altså området mellem Jordanfloden og Middelhavet, som omfatter Israel, Vestbredden og Gazastriben, at det område skal være palæstinensisk, og dermed, hvad kan man sige, logisk slutning af det, at der er et ønske om en udslettelse af Israel som stat? Ja, jeg kan ikke se, hvorfor det skulle være problematisk på nogen måde, at Palæstina skulle eksistere. Fordi igen, det kommer jo ikke til at ske på vilkåren af, at vi ikke får lov til at sameksistere med jøderne. Det er jo sket før. Da jøderne blev tvunget ud i eksil i år 70, så var det med muslimerne, der åbnede grænserne igen. Så det handler ikke om, det er jo ikke særlig fjernt for vores verden af at eksistere sammen. Det er jo slet ikke det, det handler om. Og hvad tænker du om, at Hamas har taget det til sig? Altså, har det givet dig mindre lyst til at råbe det? Så vil jeg referere til Allahu Akbar. Der har jo ISIS især stået i spidsen for at bruge det slagord. Men det stopper mig da ikke for at sige Allahu Akbar, for det er jo en væsentlig del af min religion. Så det vil nok være det bedste eksempel, som jeg kan. Altså, det er noget, jeg virkelig kan drage paralleller til. For ligesom at understrege, at så det stopper mig jo ikke for at sige det, fordi... Hvorfor stopper det dig ikke? Fordi det er en væsentlig del af min religion, når jeg siger Allahu Akbar, så det med referencen af en Gud er stor. At jeg anerkender Guds eksistens, og jeg anerkender i den grad, at han er langt større end jeg er. Og hvis vi så vender tilbage til From the River to the Sea, gør det ikke noget ved din holdning til at bruge det begreb, når en organisation som Hamas, der er på EU's terrorliste, tager det her begreb til sig og bruger det aktivt? Mm-hmm. Det stopper man naturligvis ikke, fordi vi står i en situation, så alvorlig en situation, hvor der er mennesker, der bliver frarøvet. Altså, vi står i en situation, hvor der er kollektivt afstraffelse imod palæstinenserne lige nu. Så det er klart, at jeg stopper først, når palæstinenserne er et frit folk, og det er der, vi er ude i. Fordi at det her slagord mister jo ikke sin vigtighed i takt med, at andre terrororganisationer bruger det. Selvfølgelig er det jo kun ærgerligt for os. Men det betyder jo ikke, altså det underkender jo slet ikke vigtigheden af at frigøre sig for Israel. Deltidsaraber, personen bag Instagram-profilen er samme navn, og det betyder tak, fordi du var med i programmet her. Selvfølgelig tak. Som vi kan høre, så er der stor uenighed om, hvad den her kombination af ord betyder på den ene side, en støtte til et frit Palæstina, på den anden side en opfordring til, at Israel skal udradere. Sune Haugbølle, du er professor i globale studier ved Roskilde Universitet, og så beskæftiger du dig med forskning i Mellemøsten. Hvor kommer det her udtryk oprindeligt fra? Det kommer fra 1960'erne, hvor det var et slogan for PLO, allerede da PLO blev dannet i 1964, så det kommer i virkeligheden derfra. Muligvis er det opstået mere organisk, kan man sige, i nogle af de væbnede grupper, som angreb fra Jordan ind i Vestbredden i slutningen af 50'erne, starten af 60'erne. Men altså, det blev brugt af PLO fra 1964. Og kan du ikke lige genopfriske, hvem er det nu, PLO var for nogen? Ja, den palæstinensiske befrielsesorganisation, som stadigvæk er, hvad skal jeg sige, paraplyorganisationen for forskellige politiske grupper. Og det er jo dem, der også er forbundet med det palæstinensiske selvstyre i dag, hvor Fatah er det største parti, og det var det også dengang. Og da sloganet så ligesom opstod i 1964, der refererede det i virkeligheden til en befrielse af hele det territorie, som strækker sig fra Jordanfloden til Middelhavet. Altså, Når du siger befrielse, hvad mener du så? For historiske Palæstina. Befrielse som væbnet kamp, hvor man på det tidspunkt forstod sloganet som en tilbagevenden til altså palæstinensisk kontrol over de områder. Og det kunne godt indebære på det tidspunkt, som man forstod det på det tidspunkt, kunne det godt indebære, at de jøder, der var ankommet i 1948 fra Europa og andre steder, de i virkeligheden skulle sendes hjem, hvor de kom fra. Så Israel skulle forsvinde, altså staten Israel og jøderne det samme. Har ikke alle jøder, vil jeg lige præcisere. Mm. Altså de jøder, der boede i historisk Palæstina, skulle ikke jages ud, men dem, der var ankommet som kolonialister, som man anså det, de skulle. Og har den her ramse så ændret betydning siden dengang i 60'erne? Ja, det gjorde den faktisk allerede i nogle få år efter, fordi i 1967-krigen, hvor de arabiske hære, de tabte til Israel og tabte stort territorium, der begyndte palæstinenserne også at ændre deres retorik for deres ideologi, og der gik man over til det man kalder enstatsløsningen, eller den demokratiske statsteori, som går ud på at oprette en socialistisk demokratisk stat for jøder og araber inden for rammerne af historisk Palæstina igen. Så der kan man sige, der begynder man så at bruge sloganet mere som et lidt mere inkluderende, hvor staten Israel måske skal ophæves, som den er nu, men man kunne godt forestille sig, at man deler territoriet med de jøder, også dem, der er ankommet. Altså, den her demokratiske statsforståelse af fra floden til havet, den var egentlig ret almindelig i slutningen af 60'erne og i starten af 70'erne, hvor det her slogan så også bliver oversat og bliver en del af Palæstinas solidaritetsbevægelser rundt omkring i verden, også i Danmark og andre steder. Og det er jo så efterhånden været 50-60 år siden det her, og så sent som i weekenden, så var der jo folk i gaderne i København, der råber den her ramse. Hvad betyder det for dem? Jamen, det betyder forskellige ting, jeg er ret sikker på. Altså, i de interviews, jeg har set, der betyder det, at palæstinenser skal have lov til at have frihed over deres eget territorium. Og altså, det er jo ikke, fordi alle nødvendigvis har en meget klar politisk plan i hovedet for hvor meget territorium det skal være. For nogen, der vil det være en to-statsløsning. Altså, at en palæstinensisk stat på Vestbredden og i Gaza. For andre, der vil det være mere den her demokratiske stat, som jeg snakkede om, hvor Israel ligesom bliver ophævet. Det er jo ret utopisk og svært at forestille sig, at det skulle ske. Og for nogen er det måske også udslettelsen af staten Israel, altså fordrivelsen tilbage til 1964, som man så på det dengang. Det er det i hvert fald for Hamas, hovedsageligt, når de bruger det. Og på det. Og hvordan kan der være så mange forskellige udlægninger af den her ramse? Jamen, sådan er det jo med slogan. De kan jo fortolkes forskelligt, og jeg er ikke sikker på, at alle, eller jeg er ret sikker på, at alle ikke ved eller kender hele den her historik. Men den refererer jo til, at palæstinenserne i hvert fald skal have frihed og selvbestemmelse, og det vil alle gå med på, som siger den her ramse. Så kan man ligge forskellige steder politisk og måske have forskellige opfattelser. Og derfor åbner den jo også op for, at man kan blive stemplet, som for eksempel i Hamas-tilhænger, fordi det også er en ramse, der er blevet brugt af Hamas, og det er jo det er den debat, vi lige har hørt i jeres program. Bidrager det til splittelse, når man råber det her, når det jo har så mange forskellige betydninger, og en af dem er, at man skal udslette staten Israel? Det bidrager måske til lidt forvirring, tror jeg. Og jeg tror, at nogen bliver taget til indtægt for holdninger, som de ikke repræsenterer. Men igen, det er måske svært at forvente, at folk kender hele den her historik. Og så kan man jo tale med dem om, hvad de mener. Men når man går i en demonstration, så har man jo ikke tid til at lave en længere forklaring. Og sådan er det jo med slogans, at de kan blive taget til indtægt for andre ting, end det man egentlig mente. I det her program, der er vi jo ikke for fint til at lave sammenligninger med Nazi-Tyskland. Altså indtil en gang i starten af 1900-tallet, der var et hagekors jo bare et lykkebringende sanskrit-tegn. Kan man sammenligne den her ramse lidt med hagekorset i den forstand, at det nu betyder noget andet og måske endda værre? Ja, det er måske en voldsom sammenligning, men det er der nok nogen, der vil gøre, fordi de kan se, at der er en mulig sammenhæng med udslettelse af den jødiske stat og jøder. Og jeg er sikker på, at der er nogle jøder, også danske jøder, som forstår det på den måde. Og det er jo ret ulykkeligt, fordi det er ikke ment sådan fra nogen af afsenderne i hvert fald. Og men, kan kort her til sidst. Så var det måske også godt, at man gjorde. Ja. Her til sidst, kan demonstranter i Københavns gader og andre steder i Danmark blive ved med at råbe den her ramse og insistere på, at det er et råb om frihed og ikke handler om, at det vil udslætte staten Israel? Forklare sig lidt, tror jeg. Især fordi det er kommet så meget op nu, og som jeg har forstået det, så er det også blevet forbudt i nogle lande. Sune Haugbølle, professor i globale studier ved Roskilde Universitet. Tak fordi du var med i programmet. Ja, tak. Det var alt for reporterne i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Har du noget, som vi skal undersøge her på redaktionen, eller har du ris eller ros til os, så kan du skrive til os på reporterne@247.dk. Bag dagens udsendelse var Molly Nørgaard Finger og Majlinde Urbankucci. Mille Ørsted er redaktør. Jeppe Aumann Øvig har produceret udsendelsen, og mit navn det er August Stenbrun.